آبدانا میرے حسین کا ہے، آبدانا میرے حسین کا ہے، سب خزانہ میرے حسین کا ہے، سب خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر صدی میرے پاک پنج تن کی، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، مثل ہو کوئی اس کی ناممکن، وہ گھرانا میرے حسین کا ہے، وہ گھرانا میرے حسین کا ہے، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، کھایا ہے جو حلق پہ اصغر نے، تیر کھانا میرے حسین کا ہے، تیر کھانا میرے حسین کا ہے، سر جہری شہادتیں پائیں، ہاں وہ نانا میرے حسین کا ہے، ہاں وہ نانا میرے حسین کا ہے، صاف کرتی ہے کربلا زہرا، جان سے جانا میرے حسین کا ہے، جان سے جانا میرے حسین کا ہے، آگ میں جاتے حر کو دی جنت، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، زندگانی کی ہار کربالی، جیت جانا میرے حسین کا ہے، جیت جانا میرے حسین کا ہے، نیز پر بھی خدا کا پاک کلام، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، کیا سنانا میرے حسین کا ہے، جاں علی پر فدا میری مفتی، دل دیوانا میرے حسین کا ہے، دل دیوانا میرے حسین کا ہے، آبدانا تیرے حسین کا ہے، سب خزانہ میرے حسین